أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم و برادرانی که در گروهی در مجموعه چراغ حق فروزان است اشتراک دارد، الله تبارک و تعالی ما و شما را پیروان قرآن و سنت و عمل کنندگان با قرآن و سنت بگرداند و الله سبحانه و تعالی از بدعت و خرافات و از شرک و از طاغوت ها الله سبحانه و تعالی ما و شما را دور بگرداند. آمین یا رب العالمین. الحمدلله که ما و شما از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید 14 درس گرفتیم و امروز درس 15 ما و شما می باشد. پیش از آنی که به درس 15 داخل شویم، اولا درس گذشته ما و شما حدیثی بود که امام ترمذی روایتش کردگی بود و حسنش گفتگی بود از انس ابن مالک رضی الله عنه که الله تبارک و تعالی گفت: ای فرزند آدم، اگر که تو به اندازه زمین با خطا به پیش من بیایی و تو بمیری و شرک به الله نآورده باشی، البته من به اندازه زمین برای تو مغفرت را پیشنهاد میکنم. پس از این معلوم شد که الله تبارک و تعالی غیر از شرک همه گناه را میبخشید است، چی طوره که سوره نساء را همچنین با سمع شما رسانیدیم که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله تبارک و تعالی هر کسی که به الله شرک میارد الله آن را نمیبخشد و غیر از شرک برای هر کسی که بخواهد دیگر گناهان را میبخشد. الحمدلله در این موضوع ما و شما درس گذشته با تفصیل صحبت ها داشتیم، اما میگذاریم به درس 15 درس امروزه ما و شما که درس 15 است و درس گذشته ما و شما باب را خلاص کردیم، بابی که ما و شما قرار داشتیم فضل توحید و آن گناهانی را که توحید میبخشد سبب آمرزشش میشود، آن باب را ما و شما خلاص کردیم و امروز در باب نو داخل میشویم. بابی که حالا ما و شما داخل میشویم نام باب، باب من حقق توحید دخل الجنه بغیر حساب میباشد، یعنی هر انسانی که پره بکند توحیدش را داخل جنت میشود بدون حساب. هر کسی که بجا آرد یا پره بکند توحید را، آن انسانی که توحیدش پره است و بجا آوردگی است احکام های توحید را، آن انسان داخل جنت می شود بدون حساب. پس ما و شما انشاءالله امشب و در سوی آینده شاید در این باب صحبت ها خواهیم داشت. و محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در زیر این باب برای ما و شما آیت های را پیشنهاد میکند، یعنی که دلائل را پیشنهاد میکند. و این بزرگوار محمد ابن عبدالوهاب تا به امروز که ما و شما خوانده استادیم میبینیم که یگان سخن خودش نمیگوید، فقط قال الله قال الرسول، الله گفت پیامبر گفت، الله گفت پیامبر گفت، از غیر الله گفت و پیامبر گفت تا به امروز ما و شما از سخن محمد ابن عبدالوهاب یگان سخن نشنیده ایم، بلکه فقط برای ما و شما جمع‌آوری کردگی است سخن الله و سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم را. پس می‌بینیم زیر این باب همچنین محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی آیه 120 سوره نحل را می‌آورد، می‌گوید که الله سبحانه و تعالی می‌گوید و قول الله تعالی، یعنی سخن الله تبارک و تعالی هست، الله میگوید ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی این آیت را همچون دلیل در زیر این باب برای ما و شما آورد، گفت که ان ابراهیم کان امتا قانتا، هر آینه ابراهیم علیه السلام بود یک پیشوایی قانید که همه وقت عبادت کننده بود و طاعت کننده بود للهی که عبادتش و طاعتش همیشه برای الله سبحانه و تعالی بود، حنیفن و ابراهیم علیه السلام حنیف بود، یعنی روی آورنده به سوی حق و روی گرداننده از باطل و از شرک و از خرافات بود. ولم یکو من المشرکین، و ابراهیم علیه السلام از جمله مشرکین نبود، یعنی که موحد بود ابراهیم علیه السلام. این یکم آیت است که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در کتاب توحیدش برای ما و شما پیشنهاد کرد. همچنین دویم آیت را برای ما و شما پیشنهاد میکند، سوره مؤمنون آیه 59. الله تبارک و تعالی در سوره مؤمنون آیه 59 میفرماید والذین هم بربهم لا یشرکون، یعنی آن کسانی که آن مؤمن های حقیقی که به پروردگارشون شریک نمی آرند، یعنی صفت مؤمن های حقیقی همین است که هیچگاه نه شرک اکبر و نه شرک اصغر را با پروردگارش نسبت نمی دهند، یا در عبادتهایشان شرک اکبر و اصغر را هیچگاه راه نمی دهند. این صفت مؤمن های حقیقی می باشد. پس این دو آیت است که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در زیر این بابه که هر کسی که پره کند توحیدش را داخل جنت می شود بدون حساب، این دو آیت را دلیل گرفت که این آیت ها را اگر ما و شما نظر بیاندازیم البته را دلالت به همین عنوان گذاشته محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی میکند که انسان موحدی که توحیدش کامل است داخل جنت میشود بدون حساب. پس میگذاریم به شرح شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی که در کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید این آیت را، این دو آیت را چی بیان و یا چی تفسیر و چی توضیح برای ما و شما می دهد. شیخ میگوید که مناسبت البابی لکتاب توحیدی، این بابی که حالا ما و شما قرار داریم که بابی هر انسانی که توحیدش را پره میکند آن انسان بدون حساب داخل جنت میشود، میگوید انا همین باب در کتاب توحید که ما و شما کتاب توحید خوانده استادیم، در کتاب توحید چی مناسبت دارد، چی ربط دارد و چی داد و گرفت دارد. شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید که ان المصنف رحمه الله لما ذکر التوحید و فضله ناسب ان یذکر بیان تحقیقه لانه لا يحصل کمال فضله الا بکمال تحقیقه. الله اکبر. شیخ صالح الفوزان میگوید ان المصنف، هر آینه مصنف الله رحمت و مغفرتش بکند، مصنف یعنی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی، نویسنده کتاب توحید، اصل کتاب توحید از آن محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله است که شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید الله رحمت کند مصنف را، محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی را که لما ذکر التوحید، میگه وقتی که ذکر کرد توحید را و فضله و فضل توحید را، تا با امروز ما و شما فضل و بزرگی توحید، آن گناهانی را که توحید می آمرزد در این باب ها صحبت کردیم، میگه وقتی که این باب ها را که صحبت کرد ناسب ان یذکر بیان تحقیقه، همچنین میگوید مناسب دانست و سزاوار دانست که ذکر بکند بیانی آن انسانی که پره میکند توحیدش را. هر انسانی که توحیدش را پره میکند آن فضائل و آن گناهانی که بیان کردیم که آمرزیده میشود، یا آن فضائلی که برای انسانی که توحیدش کامل است، باز چی فایده ها برای انسانی که توحیدش کامل میشود چی فایده ها داده میشود. شیخ میگوید برای این خاطر ذکر کرد که لانه لا يحصل کمال فضله الا بکمال تحقیقه، زیرا این که میگوید انسان دریافت کردن نمیتواند و به دست آوردن نمیتواند کمال فضل توحید را و کمال بزرگی توحید را الا بکمال تحقیقه، مگر با پره کردن توحید، مگر با پره به جا آوردن توحید. یعنی آن فضائلی که ما و شما در درس های گذشته بیان کردیم که توحید فضیلت بزرگ دارد، توحید گناهان را می آمرزد، کدام توحید می آمرزد؟ انا همون توحیدی که کامل و پره باشد، انا همون توحیدی که دور از بدعت و شرک و خرافات باشد، انا همون توحید سبب می شود که انسان را گناهانش بخشیده می شود و گناهان را می آمرزد. شیخ صالح الفوزان حفظه الله می گوید این باب به کتاب توحید این را این طور تعلق دارد یا این طور داد و گرفت دارد. از این حساب شیخ نامی این باب را این طور یا با این نام گذاشت که هر انسانی که پره کند توحید را داخل جنت بشود بدون حساب. الله تبارک و تعالی ما و شما را از این جمله بگرداند. پس در دوام عبارت شیخ میگوید حقق توحیده. شیخ صالح الفوزان میگوید که شیخ محمد ابن عبدالله گفت که باب من حقق توحیده. حقق توحید یعنی چی معنی دارد؟ ای خلصه و صفاه من شوائب شرک و البدع و المعاصی. حقق توحید میگوید معناش همین است که ای خلصه، یعنی خالص کرد توحیدش را، و صفاه و پاکیزه و تازه کرد توحیدش را. از چی پاکیزه کرد؟ من شوائب شرک، از زشتی ها و بدی ها و آلودگی های شرک. و البدع، و پاکیزه کرد توحید را از زشت و بدی بدعت و المعاصی، و همچنین پاک و تازه کرد توحیدش را از گناه، از معصیت و از سرکشی. اون این را میگن حقق توحید را، یعنی که بجا آورد تمامی خواست و درخواست و طلبات لا اله الا الله را. بغیر حساب این شیخ رحمه الله در بابی در نام این باب گذاشت که من حقق توحید دخل الجنت. هر انسانی که خالص کند توحیدش را از شرک و بدعت و خرافات دور باشد، اون انسان داخل جنت بشود. گفت بغیر حساب. بغیر حساب چی معنی دارد؟ شیخ صالح الفوزان میگوید که ای لا محاسبه علیه، یعنی حساب و کتاب کرده نمی شود برای اون انسانی که توحیدش کامل و پره است. الله تبارک و تعالی ما و شما را از این جمله بگرداند که از جمله توحید پررگان باشیم که در روز قیامت آسانی بالای سر ما و شما باشد. و شیخ در دوام عبارهش برای ما و شما میگذرد به آیت که الله سبحانه و تعالی در سوره نحل آیه 120 گفت که این ابراهیم کان امتن، ابراهیم امتی بود، پیشوایی بود. پس شیخ صالح الفوزان امت را بیان میکند که امت چی معنی دارد. میگوید که امه ای قدوه، یعنی که پیشوا، و امام و اماما معلما للخيري، یعنی که امام و معلم در خیر. امت انسان را گفته می شود که پیشوا باشد یا معلم باشد در کار خیر. ما و شما در درس های گذشته امت را بیان کرده بودیم که با چند معناها می آید. از جمله معنای امت پیشوا می باشد و از جمله طایفه می باشد. در اینجا امت به معنای پیشوا است که ابراهیم علیه السلام پیشوایی بسیار بزرگی بود که قانیتن، پیشوای قانیت بود. قانیت یعنی چی؟ شیخ صالح الفوزان میگوید که القنوت و دوام و طاعتی. قنوت یعنی بر دوام عبادت کردن، طاعت و عبادت و پرستشی که بر دوام میباشد، یعنی قطع نمیشود که یک ماه باشد یا ماه ترک کرده شود، یک روز باشد یک روز دیگر ترک کرده شود. این طور نیست، یعنی که طاعت و عبادتی که بر دوام هست. پس ابراهیم علیه السلام پیشوایی بود که بر دوام همیشه الله تبارک و تعالی را عبادت میکرد. لله، عبادتش تنها برای الله یک و یگانه بود. حنیفن، ابراهیم علیه السلام حنیف بود. حنیف یعنی چی؟ شیخ صالح الفوزان میگوید که الحنیف المقبل علی الله المعرض عن کل ما سواه. شیخ میگوید که حنیف معناش این میباشد که روی آورنده به الله تبارک و تعالی، یعنی تمام سعی و قصد و کوششش برای راضی کردن الله هست، و المعرض عن کل ما سواه، و روی میگرداند از غیر عبادت الله یگان چیز دیگر را عبادت نمیکند. از غیر الله، از عبادت غیر الله روی گرداننده را، این را حنیف میگویند. پس ابراهیم علیه السلام حنیف بود، یعنی که یگانه الله را عبادت میکرد و رو به رازگی الله تبارک و تعالی آوردگی بود، و رازگی دیگران را و عبادت غیر الله تبارک و تعالی را ترک میکرد. ولم یکون، و ابراهیم علیه السلام نبود. شیخ صالح الفوزان در اینجا بیان میکند که اصلها یکون، اصلی یکو میگوید یکون هست. حذفت نون تحقیقا، در اینجا حرف نون هم تخفیفاً همچون برای آسان شدن حذف شده است که اصلش یکون هست، و نون حذف شد که یکو شد. و من المشرکین، و ابراهیم علیه السلام از جمله مشرکان نبود. شیخ صالح الفوزان میگوید که ایقد فارق المشرکین بالقلب واللسان والبدن وانکر ما کانوا علیه، یعنی ابراهیم علیه السلام در حقیقت جدا شد از مشرک ها با قلبش، یعنی که با قلبش دوست نمی داشت مشرک را، و با لسانش با زبانش با مشرک ها صحبت نمی کرد و دور بود، والبدن حتی با بدنش در بین مشرک ها زندگی نمی کرد و دوری می جست. و انکر ما کانوا علیه، ابراهیم علیه السلام انکار کرد هر آن شرکی که مشرک ها داشت، شرک مشرکین را ابراهیم علیه السلام انکار کرد و دوری جست از شرک اونها. پس در آیت دیگر در سوره مؤمنون آیه 59 الله تبارک و تعالی گفت، چی طوری که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی در کتاب توحیدش آورد که والذین هم بربهم لا یشرکون، آن کسانی که با پروردگارشون شریک نآوردن. شیخ صالح الفوزان این آیت رو میگن که لا یعبدون معه غیره، یعنی همراه الله تبارک و تعالی کسی دیگر را عبادت نمی کردن، نه مزار را، نه سنگ را، نه عزیزان را، کسی دیگر را در بر الله تبارک و تعالی همچون معبود خود قرار نمی دادن. پس این هست معنای این دو آیه مبارکه که شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی برای ما و شما پیشنهاد کرد. پس شیخ صالح الفوزان الله حفظش کند برای ما و شما میگوید که المعنى الاجمالی للآیت الاولى، معنای اجمالی، معنای خلاصوی آیت یکم، یعنی سوره نحل آیت 120 که ما و شما در این درس دو آیت را گرفتگی هستیم، آیت یکم معناش خلاصوی معناش چی میباشد، یعنی مغزی آیت یکم چی هست. شیخ صالح الفوزان میگوید که ان الله سبحانه و تعالی یصف خلیله ابراهیم علیه السلام باربع صفات، الله تبارک و تعالی صفت میکند دوست نزدیک خودش ابراهیم علیه السلام را با چهار صفت. الله تبارک و تعالی در آیت یکم ابراهیم را با چهار صفت صفت کرد. آن صفت ها چی می باشد؟ صفت الاولا، صفت یکمی ابراهیم علیه السلام این هست که انه کان قدوتن فی الخیر لتکمیله مقام الصبر والیقین الذین بهما تنال الامامة فی الدین. هر آینه میگه ابراهیم علیه السلام قدوه بود، پیشوا بود، فیل خیری، پیشوای در چی بود؟ در خیر بود، پیشوای بدعه به بدعه دعوت کننده نبود، پیشوای برای تعصب مردم را در تعصب داخل کرده نبود، پیشوایی بود که مردم را به کار خیر دعوت میکرد. لتکمیله مقام صبری و یقینی، برای پره گردانیدنش مقام صبر را و یقین را که بهترین صبر و یقین را ابراهیم علیه السلام داشت که الذین بهما تنال الامامة فی الدین. این دو صفت، صفت صبر و صفت یقین، یقین دو صفتی میباشد که بهما با ان همین دو صفت تنال الامامت فی الدین انسان به دست می آورد امامتی را، پیشوایی را در دین. پس ببینید دوستان عزیز، هر انسانی که این دو صفت را امروز هم که داشته باشد، پس از انسان پیشوایی در دین می باشد، پیشوایی در خیر می باشد. یکمش صبر که صبر می کند با اذیت و مشقت و فشاری دشمنان الله و رسول، و یقین می کند برای آن دعوتی که دعوت کرده ایستاده است آخرش جنت است، آخرش راضی زیگی الله تبارک و تعالی هست، با یقین این کار را میکند و اون انسان پیشوا میگردد و پیشوای حقیقی میگردد که الله تبارک و تعالی مهر و محبت آن را در دین مردم جایگیر میگرداند و مردم از اون پیروی میکند. ابراهیم علیه السلام انا همین دو صفت را داشت، یکم صفت صبر، در راه دعوتش صبر میکرد، هر اذیتی که هم داده میشد ابراهیم با صبر بود. دویم که یقین داشت که آخر دعوتش اگر کشته هم شود به راضیگی الله تبارک و تعالی رسیدن است و آخرش جنت پرناز و نعمت میباشد. یکم صفت ابراهیم علیه السلام پیشوای در خیر بوده است و دو صفت بزرگ را با خودش داشته است. و صفت دویمی ابراهیم علیه السلام شیخ صالح الفوزان میگوید که الصفت الثانیه، صفت دویم، انه کان خاشعا مطیعا مداوما علی عبادت الله تعالی. ابراهیم علیه السلام بسیار انسان خاشع بود، انسان خاکسار بود، مطیعا انسان اطاعت کننده بود، الله را اطاعت میکرد، مداوما و با دوام اطاعتش بود علی عبادت الله تعالی با دوام عبادت الله تبارک و تعالی را انجام میداد. یعنی که موقتی نبود که فشار به سرش بیاید و ترک عبادت بکند. ابراهیم علیه السلام این صفت را نداشت، بلکه صفت ابراهیم علیه السلام این بود که با دوام عبادت الله یک و یگانه را میکرد و انسان خاکساری بود. و صفت سیوم که شیخ صالح الفوزان میگه در این باب، در این آیه سوره 120 سوره نحل، الله تبارک و تعالی سیوم صفت ابراهیم را میگه که صفت ثالثه، صفت سیوم انه کان معرضا عن الشرک مقبلا علی الله تعالی. ابراهیم علیه السلام روی میگردان از شرک، هیچگاه به شرک نزدیک نمیشد، به بدعت و خرافات هیچگاه نزدیک نمیشد. مقبلا علی الله و روی می آورد به الله تبارک و تعالی، به عبادت، به سنت و به آن فرمانی که از جانب الله تبارک و تعالی شده است. ابراهیم علیه السلام آن فرمان ها را انجام می داد. و چهارم صفتی ابراهیم علیه السلام در این سوره نحل آیت 120 آمده است، از صفت رابعه، صفتی چهارمش، بوده عن شرکی و مفارقته للمشرکین. ابراهیم علیه السلام دور می ساد از شرک، هیچگاه به شرک نزدیک نمیشد، و مفارقته للمشرکین، همچنین جدایی می جست و دور می شد از مشرک ها. الله اکبر. این چهار صفت است از صفت های ابراهیم علیه السلام که ما و شما امتان رسول الله صلی الله علیه و سلم باید این صفت ها را در خودمان جایگیر بکنیم و در زندگی خود و در سخنگوی خود و در رفتار خود این صفت ها را جاری بکنیم و عملی بکنیم و در زندگی خود باید داشته باشیم این صفت ها را. پس شیخ صالح الفوزان حفظه الله برای ما و شما خلاصوی آیت را گفت که در این آیت چهار صفت بزرگی ابراهیم علیه السلام ذکر شده است، ما و شما باید به این اقتدا بکنیم. و شیخ صالح الفوزان در دوام عباره میگوید مناسبت الآیت الاولى للبابی، آیت یکم سوره نحل آیت 120 در این باب چی تعلق دارد؟ بابی که امروز ما و شما شروع کردیم که هر انسانی که پرکنه توحید را داخل جنت می شود بدون حساب، این آیت به این باب چی تعلق دارد، چی رابطه دارد، چی مناسبت دارد؟ شیخ میگوید که انه وصف خلیله به هذه الصفات، الله یک و یگانه خلیل خود را، دوست نزدیک خود ابراهیم علیه السلام را با این صفاتی که صفات چهارگانه ذکر کردیم صفات کردگی است، التي هي غایت فی تحقیق توحید، این صفات چهارگانه مقصد آخرین در پوره کردن توحید می باشد. یعنی هر انسانی که این چهار صفت ابراهیم را داشته باشد، پس آن انسان توحیدش کامل شدگی است، پس توحیدش پوره شدگی است، پس به توحید حقیقی و به توحید راستین عمل کردگی است. وقت امیرنا بالاقتداء به فی قوله تعالی، در حقیقت ما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین امر شدگی هستیم. الله یک و یگانه ما را امر میکند که اقتدا بکنیم و پیروی بکنیم ابراهیم علیه السلام را در این صفت ها، چی طوره که الله سبحانه و تعالی در سوره ممتحنه آیه 4 می فرماید قد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. الله سبحانه و تعالی میگوید در حقیقت برای شما ای امت محمد صلی الله علیه و سلم اسوه حسنه، الگو و پیشوای بهترین این در ابراهیم علیه السلام است که ابراهیم را همچنین پیشوای خود بدانید و پیروش بشوید در صفت هایش. والذین معه و آن کسانی که همراه ابراهیم علیه السلام بودند، اونها هم همچنین به مثل پیشوایشان ابراهیم علیه السلام این صفت ها را داشتند. پس این هست مناسبت این آیت و باب که ما اگر با این چهار صفت اگر در خودمان باشد، پس ما توحید خود را کامل و پره گردانیدیم. شیخ رحمه الله، شیخ الله رحمتش بکند، شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی، الله حفظش بکند، برای ما و شما میگوید مناسبت آیت ثانیه للبابی، داد و گرفت و ربط آیت دویمه که در این زیر این باب ما و شما خواندیم، سوره مؤمنون آیه 59 در این باب چی تعلق دارد، در این باب چه مناسبت دارد؟ شیخ میگوید که ان الله تعالی وصف المؤمنین السابقین الى جنات بصفات اعظمها الثناء عليهم بانهم بربهم لا يشركون شيئا من الشرك لا خفيا ولا جليا ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. شايف میگوید که دادی گرفتی آیت دویم سوره مؤمنون در این بابی که حالا ما و شما قرار داریم که هر انسانی که کامل بکند توحیدش را داخل جنت می شود بدون حساب. میگد ربط و مناسبت و داد گرفتش این هست که ان الله تعالی وصف المؤمنین السابقین الى جنات. الله تبارک و تعالی صفت میکند مؤمن های را که آنها کوشش آن مؤمن هایی که کوشش میکنند و تلاش میکنند به جنت الله تبارک و تعالی به صفات اعظمها و صفات هایی که بزرگترین آن صفات های مؤمن ها چی میباشد الثناء علیهم که الله تبارک و تعالی برای آن صفاتشان اونها را مدح و تعریف میکند آن مؤمن ها را بانهم بربهم لا یشرکون زیرا اینکه آن مؤمن ها با پروردگارشان شریک نآوردند چیزی را من الشرک لا خفیا ولا جلیا نه شرک آشکار و کشاده که همه دیده باشد و نه شرک جلی و آشکار باشد نه خفی پوشانده ای که هیچ کس نبیند که با قلبش نیت کند ولا جلیان که شرک آشکاری که همه ببیند. الله تبارک و تعالی آن مؤمن ها را تعریف میکند که شرک انجام نمیدادند، آن مؤمن هایی که کوشش میکنند برای جنت الله تبارک و تعالی را آن نعمت های الله تبارک و تعالی را به دست آوردند شرک را انجام ندادند. و من کان کذلک فقد بلغ من تحقیق توحیدی. هر انسان اگر این طور که باشد یعنی شرکی پوشانده و آشکارا شرکی بجایی و رویشاد را اگر که انجام ندهد فقد بلغ من تحقیق توحیدی ان نهایته. اون انسان در کامل کردن توحید به آخرش رسیدگی هست، یعنی که توحیدش کامل و پر شده گفت و دخل الجنت بلا حساب ولا عذاب. آن انسان داخل جنت می شود بدون حساب و بدون عذاب که همچنین عذاب را نمی بیند. الله تبارک و تعالی ما و شما را از این جمله مؤمن های کامل و توحید و پر عمل کننده به توحید بگرداند. پس شیخ صالح الفوزان حفظه الله میگوید ما یستفاد من الآیتین، از این دو آیت ما و شما چه فایده میگیریم، یعنی که از این دو آیه که شیخ محمد ابن عبدالوهاب سوره نحل آیت 120 و سوره مؤمنون آیه 59 برای ما و شما پیشنهاد کرد چه فایده ها برای ما را در این آیت ها هست. میگوید که پنج فایده برای ما و شما برآورده است. میگوید فایده یکم فضیلت ابینا ابراهیم علیه الصلاة و السلام، یعنی که بزرگی پدر ما و شما ابراهیم علیه الصلاة و السلام، بزرگی ابراهیم علیه الصلاة و السلام را ما در این آیت خواندیم که چقدر انسان بزرگ بوده است، به اندازه پیامبر ما و شما نمیرسد. بزرگترین پیامبران محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است یکم و بعد از محمد علیه الصلاه و السلام ابراهیم علیه الصلاه و السلام می باشد. و در این آیت یکم فایده همین است که ما فهمیدیم که چه قدر بزرگ بوده است حضرت ابراهیم علیه الصلاه و السلام. و دوم فایده الاقتداء به فی هذه الصفات العظیمه، اقتداء کنیم باید ما به همین ابراهیم علیه الصلاه و السلام در همین صفات های بزرگی که چهار صفتی که بیانش کردیم. و سیم فایده بیان صفات التي يتم بها تحقيق التوحيد، بیان شده است در این آیت صفات هایی که انسان را توحیدش پره می شود و انسان را توحیدش کامل می شود که آن صفات هایی هست که در این آیت ها ما و شما خواندیم که باید چهار صفت از صفات ابراهیم علیه السلام را داشته باشیم. و دویم باید ما شرک در عبادت نآریم، نه شرک اکبر و نه شرک اصغر و نه شرک پنهانی و نه شرک آشکارا. و چهارم فایده وجوب الابتعاد عن الشرك والمشركين و براءة من المشركين، برای ما واجب بوده است. فایده چهارم از این دو آیت این بوده است که برای ما امت محمد صلی الله علیه و سلم واجب است که دوری بجویم از شرک و از مشرکا، تنها از شرک نه، حتی از مشرک هم باید ما دوری بجویم. و برای براءة من المشرکین، تنها دوری جستن نه که دور بریم و تماشا کنیم و محبتشان بکنیم، این طور نه، و براءة من المشرکین و بیزاری بجویم از مشرک ها. اون مشرک هر کسی که باشد، ما باید از اون مشرک اگر که اقرب الاقربین به ما باشد، نزدیکترین کس به ما باشد، باید ما از اون بیزاری بجویم. چطوری که در این آیات ما و شما دیدیم که ابراهیم علیه السلام بیزاری میجوید از مشرکین. و پنجم فایده از این آیت وصل مؤمنین به تحقیق توحیدی، صفت مؤمن هایی که کامل میکنند، توحیدشان را صفتشان این بوده است که به پروردگارشان شریک نمی آورده است. چطوره که در سوره مؤمنون آیه 59 الله گفت که والذین هم بربهم لا یشرکون، آن مؤمن هایی که به پروردگارشان هیچگاه شریک نمی آورند. پس این پنج فایده است که شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی برای ما و شما برآورد از این دو آیت، و این بود از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید. و میگذاریم به شرح شیخ عبدالعزیز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله تعالی که برای ما و شما این دو آیت را چی طور بیان میکند. شیخ ابن باز رحمه الله میگوید تحقیق و توحید، یعنی که کامل و پره کردن توحید، که باب را محمد ابن عبدالوهاب گذاشت که باب من حقق توحید داخل الجنت بغیر حسابین، هر انسانی که پره و کامل بکند توحیدش را آن انسان داخل جنت می شود بدون حساب. شیخ ابن باز میگوید تحقیق و توحید یعنی که چی هست، ما چی طور توحیدمون را تحقیق و پره و کامل میکنیم. میگه تخلیصه من الشوائب الشرک والبدع والمعاصی، یعنی که ما دور میکنیم، تازه میکنیم توحیدمون را از بدی و شومی شرک، از شرک دور میشویم و از بدعت ها دور میشویم و از معصیت و گناهان دور میشویم. پس این پره کردن توحید است که از بدعت، از خرافات، از گناه و از شرک انسان که دور کشد، پس توحید اون انسان پره شدگی هست. شیخ ابن باز رحمه الله میگه فمن حقق توحیده، هر انسانی که کامل کند توحیدش را و سلیم من الشرک والبدع والمعاصی و دوری بجوید و سالم باشد از شرک و بدعت و گناه، داخل الجنت بغیر حساب ولا عذاب، اون انسان داخل جنت میشود بدون حساب و کتاب و بدون عذاب، آن انسان کامل توحید داخل جنت میشود. لان الشرک الاکبر ينافي التوحید، زیرا اینکه شرک اکبر نفی کننده توحید است، از بین برنده توحید است، توحید انسان را میکشد و توحید انسان را نابود میکند، شرک اکبر. یعنی انسان شرک اکبر که انجام داد در بدن اون انسان ذره توحید دیده نمی شود، اون انسان بدون توحید می شود. والاصغر ينافي كمال الواجب، اما شرک اصغر باشد، اگر شرک اصغر کمال واجب توحید را از بین می برد. و بدعت و معاصی در و تقدح فيه، در توحید انسان یک پلیدی را می آورد، یک ناپاکی را می آورد، یک جزیری و غشدی را می آورد. انسانی که بدعت می کند در توحید اون غشدی هست، انسانی که گناه و معصیت را بر دوام می کند آن انسان را توحیدش، در توحیدش غشدی دیده می شود. و تنقص ثوابه، و همچنین بدعت که اگر به اندازه کفر نرسید و گناهی که به اندازه کفر نرسید و شرکی که به اندازه کفر نرسید، تنقص ثوابه، ثواب توحید را کم میکند و ثواب توحید را از بین میبرد، ناقص میکند. و آن ثواب هایی که ما و شما در درس های گذشته خواندیم و شنیدیم که چقدر ثواب بزرگ دارد برای انسانی که بدعتی هست و گناهگار هست و عاصی هست و بدون توبه از دنیا می رود و شرک اصغر می کند، در اون وعده های داده و در اون فضیلتی توحید داخل شده نمی تواند و ثواب توحیدش کم می شود. شیخ ابن باز رحمه الله میگه قال تعالی، محمد ابن عبدالوهاب در زیر این باب این سخن الله سبحانه و تعالی را آورده است که الله میگوید ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین، ابراهیم یک پیشوایی همیشه عبادت کننده الله بود و رویگرداننده از ناحقی بود و رو می آورد به حق و از جمله مشرکین نبود. سوره نحل آیت 120. شیخ ابن باز میگوید وصف الله خلیله ابراهیم بصفات عظیمه، الله تبارک و تعالی دوست نزدیک خود ابراهیم علیه الصلاه و السلام را با چندین صفات های بزرگ در این آیه مبارکه صفت کرده است. تدل علی کمال توحید و ایمانه، این صفات هایی که الله سبحانه و تعالی ابراهیم را صفت کرد، اینها دلالت میکند که ابراهیم را توحید، ابراهیم علیه الصلاه و السلام را توحیدش و ایمانش کامل و پره بود. و من ذلک، از جمله صفات هایی که در این آیت آمدگی هست، صفت یکم امه بود، پیشوا، ای داعیا الی الخیر وحده صابرا علیه کما فسره العلماء، یعنی که دعوت کننده به خیر بود، مردم رو به سوی خیر دعوت میکرد وحده تنها خودش دعوت میکرد، یعنی که همراهش کسی دیگر نبود، به تنهایی مردم رو به سوی حق دعوت میکرد. صابرن علیه، در راه دعوتش صبر کننده بود، کما فسره العلماء، چی طوره که عالم ها همین آیت را همین طور تفسیرش کردگی هستند. فیدعو الی الحق، و مردم را ابراهیم علیه الصلاه و السلام به سوی حق دعوت میکرد. دعوت کننده به سوی بدعت نبود، به سوی تعصب مذهبیت نبود، و به سوی خرافات نبود، و به سوی چیزهای ناپیدا نبود، بلکه به سوی حق بود که آن توحید بود. و یستقیم علیه وحده عند فساد الناس، ابراهیم علیه الصلاه و السلام استوار بود در راه دعوتش و تنها خودش در وقتی که همه مردم در فساد بودند، همه مردم در شرک غوطیدگی بودند، همه مردم پر از شرک بود، ابراهیم به تنهایی تمام مردم را دعوت به یک تاپرستی میکرد. متاسفانه امروز که الحمدلله چقدر مردم ما و شما موحد هم هست، باز هم غیرت از ما و شما برداشته شده است که نمیتوانیم آشکارها مردم را به توحید و به یک تاپرستی آشکارا دعوت کرده بتونیم، بجز با بدعت و خرافات برای ما و شما اجازت میدهند که دعوت کرده شود. و هذان الامران مجتمعان فی ابراهیم، و دو و این دو امر در ابراهیم علیه الصلاه و السلام هر دو جمع آمدگی بود. فانه علی الحق، ابراهیم علیه الصلاه و السلام در راه حق بود، و لیس علیه غیره، در این راه حق بجز ابراهیم کسی دیگر نبود، تنها خودش در راه حق بود. و مع ذلك یدعو الیه وحده، با وجود تنهایی ابراهیم علیه الصلاه و السلام تمام مردم رو به سوی یک توپرستی و به سوی توحید دعوت میکرد. پس این یکم صفتش بوده است که پیشوایی دعوت کننده به سوی خیر بوده است. و صفت دویم ابراهیم علیه الصلاه و السلام قانتاً لله بود، یعنی که همیشه عبادت کننده تن و الله تبارک و تعالی رو. شیخ ابن باز رحمه الله میگه ای مطیعن لله مستمرن علی الخیر، یعنی تنها اطاعت کننده الله بود، الله یگانه را اطاعت میکرد، مستمرن علی الخیر، و در راه خیر بر دوام بود، خیرش موقتی نبود، یعنی که بر دوام در راه خیر بود. فمن المعانی القنوت، پس یکی از معنی های قنوت دوام و طاعه می شود که بر دوام اطاعت کردن و بر دوام عبادت کردن را طاعت میگویند. و قنوت او کان لله وحده، و طاعت عبادت الله و طاعت عبادت ابراهیم علیه الصلاه و السلام برای الله یگانه بود. فلم یکون یعبد الله غیره، و ابراهیم علیه الصلاه و السلام غیر الله تبارک و تعالی دیگر کسی دیگر را چیز دیگر را عبادت نمی کرد. و صفت سیوم حنیفا، ابراهیم علیه الصلاه و السلام حنیف بود. شیخ ابن باز رحمه الله میگوید المقبل علی الله المائل الی، یعنی که روی می آورد به الله و میل به سوی راضیگی الله داشت، و میل به سوی الله داشت. من الحنف، حنیف از کلمه حنف گرفته شده است، و هو المیل به معنای میل می باشد، به معنای رغبت کردن و روی آوردن و میل و شفقت کردن می باشد. فهو مائل عن عبادت غیر الله الى الله عز وجل، پس ابراهیم علیه الصلاه و السلام میل کننده بود از عبادت غیر الله به عبادت الله تبارک و تعالی، یعنی که بدعت و شرک و خرافات نمی کرد، الله یکو و یگانه را عبادت می کرد. ثم اکد الکلام بقوله، پس ابراهیم علیه الصلاه و السلام تاکید کرد، اکد الکلام بقوله، پس الله تبارک و تعالی تاکید کرد سخن را با این سخن را با سخنش که الله میگوید ولم یکن من المشرکین، ابراهیم علیه الصلاه و السلام از جمله مشرک ها نبود، یعنی تمام عبادت غیر الله را ترک کرده بود و رو آوردگی بود به عبادت الله یگانه. بل فارقهم فی عقیدته و اعماله و اقواله و منزله، بلکه ابراهیم علیه الصلاه و السلام از مشرک ها جدا شده بود، هم در عقیده، عقیده اونها را قبول نمی کرد، از عقیده از اونها جدا بود، و اعماله، عمل هاش حتی جدا بود، عمل های مشرکان دیگر بود، عمل ابراهیم علیه الصلاه و السلام دیگر بود، و اقواله حتی در سخنگوییش ابراهیم علیه السلام از مشرکا فرق میکرد، و منزله و در جایگاه و جای زندگیش ابراهیم علیه السلام از اونها جدا بود. و هذا الذی ینبغی للمسلم، بس برای مسلمان لازم است که ان یستقیم، باید مستقیم باشد در راه توحید، و یحقق توحیده و کامل و پره بکند توحیدش را، ولا یخالط المشرکین و یکثر سوادهم، و باید مسلمان با مشرک ها یک جا نباشد و با مشرک ها یک جا زندگی نکند، و یکثر سوادهم که اندازه و بگیم عدد اون مشرکا را زیاد نکند که هر انسان ببیند بگوید شهر مشرکا اینقدر کلان هست، قشلاقی که مشرکا زندگی میکند اینقدر اهالی دارد، بیچاره بی خبر که در داخل آن بعضی مسلمان ها هم زندگی میکند. از این حساب است که باید مسلمان میگوید دوری بجوید تا اینکه عدد مشرکا را، عدد کافرها را زیاد نکند و از اونها دوری بجوید. فلهذه صفات حقق ابراهیم علیه الصلاة والسلام کمال توحیدی، پس با این صفات ها ابراهیم علیه الصلاة والسلام کامل و پره کرده است توحیدش را. الله سبحانه و تعالی ما و شما را در این صفات ها نصیب بگرداند که این صفات ها را در خودمان داشته باشیم. پس شیخ ابن باز رحمه الله میگد قال تعالی، الله تبارک و تعالی گفته است والذین هم بربهم لا یشرکون، آن کسانی که به پروردگارشان شریک نمی آورند. این آیه سوره مؤمنون آیه 59 را محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحیدش برای ما و شما آورد. شیخ ابن باز این آیت را برای ما و شما چنین توضیح میکند، چنین بیان میکند، میگوید که هذا من صفات اهل التوحید و الایمان، این صفات اهل توحید است و اهل ایمان این صفات را دارد که والذین هم بربهم لا یشرکون، آن کسانی که، یعنی آن مؤمن های حقیقیه که صفتشان این است که با پروردگارشان یگان چیزی را شریک نمی آورند. انهم کانو موحدین لله مخلصین له، هر آینه این موحدها، هر آینه اینها بودند موحد، تنها الله را عبادت میکردند، مخلصین له خالصانه الله یگانه را عبادت میکنند، خالصا من الشرک از شرک دور بودن، مع عبادتهم و خوفهم لله با وجود آنها که عبادت های زیاد داشتن و ترس از الله تبارک و تعالی داشتن، در دلشان ترس بود، از این حساب شرک و بدعت و خرافات را در عبادت خود جمع نمی کردن یا داخل نمی کردن. و هذا کمال توحیدی، این پررهی توحید است که انسان بدعت و خرافات و شرک را در عبادتش جای ندهد. و شیخ ابن باز رحمه الله میگه و اذا کان ابراهیم علیه السلام قد حقق التوحید، وقتی که ابراهیم علیه السلام پره کرده از توحید را، فنبینا صلی الله علیه وسلم ان یکون قد حققه اولو ان یکون قد حققه، و پیامبر ما محمد علیه السلام اولاتر و بهتر است که اون هم همچنین توحید را پره کرده است، لانه اتقى الناس لله و اخلصهم له، زیرا اینکه پیامبر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم با تقواترین مردم می باشد برای الله تبارک و تعالی، یعنی که بهترین تقوادار محمد رسول الله پیامبر ما و شما هست، و اخلص له و خالصترین عبادت کننده الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. چطوری که ما و شما شنیدیم که بزرگترین محمد صلی الله علیه و سلم است بعد از این حضرت ابراهیم علیه صلات و سلام. وقتی که ابراهیم علیه صلات و سلام را توحیدش کامل کی باشد، بدون شک و شبهه که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را توحیدش کامل و پره می باشد، زیرا که اولاتر است و بهتر است. و این بود درس امروزه ما و شما از کتابی توحید محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی با شرح دو بزرگوار، یکی شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی و دویم شرح با شرح ابن باز، الله رحمت و مغفرتش بکند. و در اینجا درس امروزه را به پایان می رسانیم و تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی می سپاریم. هر کجایی که باشید سر بلند و هر کجایی که باشید موحد و از شرک و بدعت دور باشید و این صفات های ابراهیم علیه السلام را در خودتان داشته باشید و در زندگیتان پیاده بگردانید و عملی بگردانید. آمین. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.